plăcut de mitite, el vinu bun de strugurel, măi. Țica de pruna uscată și femeia măritată. Mi-a plăcut de mitite, el vinu bun de strugurel, măi. Țica de pruna uscată și femeia măritată. Vreau în seara asta mare să ciocnesc cu fiecare. Tot-o-i bea până-i murim, măi. Vreau în seara asta mare să ciocnesc cu fiecare. Lasă fie orice ar fi, tot-o-i bea până-i murim, măi. Să beau grasă de conari, măi. Măi, femeie, lasă, lasă, nu mai sunt cu tine acasă. Și-am un chef de zile mari să beau grasă de conari, măi. Vreau în seara asta mare să ciocnesc cu fiecare. Lasă fie orice ar fi, tot o-i bea până-i muri, măi. Vreau în seara asta mare să ciocnesc cu fiecare. Lasă fie orice ar fi, tot o-i bea până-i muri, măi. Orice ar fi,